یا فوتی فار او داخل چوا داغی نمی یا راعیلا و یا راحیلا و راعیلا یا زلیخا خود مور نمی تملیحا و راعیل یا زلیحا بنت تملیحا. وقال الذي اشتراه من مصر او اغسري چنمي قتفير يا فوتيفار اشتراه چاغسته يوسف من مصر دخارنا لمراتي خزتوي اقربي مسواه اذا سر اساته اسه دل دي اسا قريبا دا اين فاناچ دي مولا نفراكي او نتخذو وندا يا بم ندي پزيونيو او گور دي خدا يسان دا يوسف بوت دا بادشاة پا عزيز مصر پا کور کے اور عزیز مصر خدای ته چې غره خدمت وکړي الله یو کذالک مکن علی یوسف ا داس من کمال دی مکن علی یوسف چې موږ زی ورکړو یوسف علی السلام ته مکن علی یوسف موږ زی ورکړو یوسف علی السلام ته فل ارض پدیز مکا ولنعلمو من تعویل احادیث ما تفله مقدر کا لنکرمه چې موږ دله عزت ورکو دیمونگا عزتمن کو ٹیک شوا ولنوان لیمو او تعلیم ورطو خیو من تاویل آدیسی حقیقت تا خوبنو اللہ غالب دے علامری پکار اخبل رد پشرف تصرف ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن اکثر دخل قنان پویگی پس بانے پیرا دود اللہ نرد علم غیر شا لیکن اکثر دخل قنان نپویگی پیرا دود اللہ ولما بلغا هر کل چه زوان چه بلاغا دی زوان شه و رسدیخ شد دو زوانه تا آتی نا حکمن اللہ ورکر من دیتا نبوت و علمن علم دا شریعت و کدارک نزل مخسنین و مدارنگ بدلی ورکو نیکانو لا المخسنین اے المخلصین و راودتو دی زنا سلورم حالت یوسف علیہ السلام شروع کی آغا من الخاطئین پینزم دغا یو کم درشم نمبر آیتا پورے اپا دیکھ سو مسئلی دی یو سو مسئلی یادے کا ایک بیانو قید المرأت بی یوسف بیانو قید المرأت بی یوسف بالمراودہ و بغلق الباب بطرق سلاسا و جواب یوسف بطرق سلاسا سو مسئلی شدرے بیان دا چل دا زلیخا بیان د تچل بیانو کې د المرأة بی یوسف د غلق په طرق سلاسا دا سی وای بیان د تچل د دی زلیحا په یوسف علی السلام بل مراوده چل د غلق الابواب په طرق سلاسا او دارنګ جواب د یوسف په طرق سلاسا سره نمبر 1 وراودته یو طریقہ وغلقت الابواب دیم طریقہ وقالت هيت لك درم طریقہ نو دارنګي جواب د یوسف په دریو طریقو معاذ الله انه ربي انه لا يفلح هغه راودته نو دی معاذ الله هغه غلقت الابواب انه ربي هغه هيت لك نو دی انه لا يفلح ظالم ٹھیک شو کنه قید المرأه بيوسف بالمراوده بغلق الابواب بطرق سلاسا او جواب یوسف پترق سلاسا اللہ اللہ ٹیشوا وراودتو مانوکا وراودتو او مطالبہ کرو دی خزید یوسف نا او قرآن سماجی بخبر وراودتو مطالبہ اکرا دی یوسف نا اللتی اغ خزی هو فی بیتها چه دیو دی اغیب کو کی عن نفسی پا بارد نفس دی وغلقت الابواب وبند کرا دروازه وقالت وی هيت لك دلت را شتا توي وقال دي ما زل الله حاجي وراودت التي وفي بيتها سمش سلام مسلرا وراودتو مطالبه وکړلا د خزي هو د دې یوسف نه چا وکړه التي حرخذي وفي بيتها چدي دغي پکور کې وو ان نفيد دي د نصب بركي سمره تاکید ده معنی دا چدي پکور کې دنه ورنه بندو ریسوګنو اغه ته چرآشه دا مې چراودت التي راودت المرأته ان نفسي راودته مطالبه وکړه دینا چا التي حغي مشري هو د یوسف به ته د پکور کې وو ان نفسي دې نه سبارکه وفي بيتها النفسي تشوا او دې کې بعض علما ذکر کوي چې دارا ودت خو مفاعله را او مفاعله خو د جانبين ناراضي نجاري جواب دادي چې عرض کې خو د جانبين ناراضي کانا ها مراوده خو درد کې جانبين ناراضي نه کتا وای عاقبت اللصا عاقبت اللصا جانبین نن لري عاقبت اللص جانبین نن لري او دانګي مفاعل مشارکت مغواړي هرڅه کې او کټیګ دا کې دې دې کې مفاعل د جانبین نشین او دکنه خو مراوده مراوده وای کنه مطالبه کولا دی خذی نفس یوسف نا او مطالبه کول یوسف بچاو د نفس خپل جانبین نشو کنه او دیمه خبر دا ده چې مفاعله ده خود لپال د مبالغې د پرد کې وراودته مفاعله لپال د مبالغې پرد کې او یا مفاعله ده په لپال د اجل اختلاف ده وراودته التي وفي بيت النفس وغلقت الابواب ادرازي بند کړی الله لکه مفسر لکی ويتلبل طلبت المراه الوقا منه وطلب يوسف الامتناع عنها اغه مطالبه د نفس کولا او دې مطالبه د سکولا الامتناع مقابله شو کنه بیا دې اواز خبر ته خو ګورخه دا چودرني دغه خبرې کوي سي اوله خبر غلقت الابواب وربنك وقالت هيت لك دهيتا دیتے دلتناشا هيتا دلتناشا لك خطف تاتویم تاتویم دلتناشا سردار آقا نا جیگم سر مسیس فلان قال یوسف معاذ اللہ توبہ توبہ اعوذ معاذ اللہ پنا غوانم پنا د الله ا دلته راشه اے بدبخت انه ارستازو ربي زما سيد دي احسن مسوايا حکم کړ دي په خسته دي زما زنا شکرې نکوما به قدر نکوما یتاشه نور خبر پریګدا انه لا یو ظالمون قانون دا دی الله ظالم له بری نه ور کوي نو سما نشوا ماذ الله توبه دیمه انه ربي تاسو مې مشر دی دیم دا ظلم دی او ظلم چرته کوم زه خو پیغمبر یم مفسرین عجيبه واقعات ذکر کړی دي یو ناشنا خبره دی تفسیر لیکل دا والله اعلم و خبره ډیر مزیدار ده فایده پکې شته ده زه فایده دې پر نقل کوم ها علامه قرطبی وای چې کله دې دروازې مروازې بند کړې کنه یوسف علی السلام ته یو فل خبرې کوي ښه خبر ده یا یوسف ما سره صورت وجه کا یوسف سخیسته مخ دې فجر مخ دې وقال في الرحم صورني ربي الله دا مخرجا پر رحم د مور زما زما الله را کړلې بیا ورته یا یوسف ما احسن شارکا سخیست زلفی دي سخیست ویخت دي تی شو کنه یو اول شین یبلا مني فی قبري دا ویخت زما د بدن اولا غیسه ده چې په قبر کې بران زار شي بیا ورته یا یوسف ما احسن ینکا اے یوسف سخیست سترگی دی دی بی بیهما انظرو الی ربی په دې خسته سترګو خپل رب ته ګورم او زه دلایل کوم ویا مان دا چې تاسو نه ګورم ویا یوسف ارفع بصرک فانظر فی وجهی اے یوسف دا سترګې دې لیک برکه ما ته خو لیک ګوره کنه وګوره کنه وګوره ما ته قال یوسف علی السلام وی انی اخاف الامیا فی اخرتی کتا تو ګورما یریګه ما چې په قیامت کې بڑون شم الله قالت یا یوسف اے قالت دی خدای یا یوسف ادنو منکا وتبایدنی ذات نزدینی دی کېګه ما ترانه په شاشا کیږي ذات نزدینی کېګه ما تر سو کیږي قال او وی فرمایل اريد بذلک القرب من ربی تانه دې کېګه ما رب ته نزدې کېګه ما قالت یا یوسف القیتون فرشتو لکا القیتون تیشو کنا القیتونا فرشتو لکا فخمو بسترم دلق ورزول خوالا کرده فتخ المایا دیپ مرمی بسترکی مسخر آشا قالا یوسف وی القیتونو داد رخمو بستر لا یسترنی من ربی مال زمان درب ننشی پتاولے زمان رب جگوری قالت یا یوسف فراش الحریری قد فرشتو لکا دا درې خمو بستر او تلیدا سمنه نرمه ده قم فقد حاجتي فاز زما کاروکا قال اذن يذهب من الجنه نصيبي وکزستا کاروکم زبر جنت نه محروم شما چکه وي سماله الله مقرر کړی دا سمره خسته خبرې دي لازم نه نوټ کا او بیا په دې عمل الله نه غواړم توفیق الله والله یره دا خبره خو قران کې خنی ده ابن عمر سره خلاف کوم نکو خدا په چټه پندې کې سدي بلال پنپيري کو بیل جوپار بلال پنپيري سوته زمستې ته کې سونکی جو په خپل ځای کاجي بسم الله تی شو به قال ماز الله توبه ماز الله پنا غوانم پنای د الله انو ربي اسن مسوایا انو لا بل ظالمون ولقد همت به که څوک ملاقات راغلی نو کینه چې درس خلاص بیا ملاقات وکړي اوس ګورخه ولقد همت بی دات له ګران ده او دې توکل او ان شاء الله خسال کوم با الله په توفیق سره ولقد همت بی او تا کی سره قص کړو دې زلیحا بی په یوسف و هم بیا او خیال راغلو دې ته دیاغي لولا را برهان ربی کنے ویلی دلے برهان در رب و دیب اقبل لفال بیها ما فالا بس لفظی ترجمہ کو یاد دشو کنا ولقد حمت بی البتا قسکرو دی زنانی زلیحا پا نفد یوسف و حم بیها او خیال راغلو پا نفد دی کی خیال راغلو لولا را برهان ربی که چرده نویلی دل برهان در بخبل نو جواب مقدر شد لفعالت لفعالت بها ما فعالا بیا بکنو چه سبه کول خو برهان در بلی دلی او نو در فیل فیل نا مانی شد بس خلاصه شو خبره اوز دیده که دا مسئله دا چه دا هم بانی منگ مخی باز کره ده چه دا هم نس مراد ده دا هم اختیاری دی او که هم غیر اختیاری دی دا دو خبر شوی دیو خبر دا دا چه آیا هم دا یوسف نا صادر وو او که نو صادر دا دو مسئله شوی اولا مسئله کو ما دا اغا علماو پا نیز باندی چه سوکوی چه یوسف هم کره وو چه سوکوی یوسف هم کره وو او صدور دا هم دا یوسف نا شوی دی بیا دا پا دو قسمه دی هم د اجابت دی او که دا هم دا رد دی دن رفو که طریقه من پوشوی هم صدور هم من یوسف شوی دی او که نا یو دویم جون دویم باس آیا چه دا هم هم دا مدافعی دی او که دا هم دا اجابت دی دا دو خبر شوی دریم مسئله دا چه هم نده صادر شوی همه نده صادر شوی اور هغه خبره قوی ده او پاغي بز دلال ذکر کوم. اول د هم مسله کوم چې یوسف نه هم صادر دی لیکن دا هم د موافقت نه دی. دا سوا هم د موافقت نه دی هم د مخالا فت ایو زمانکم ولقد همت به البته تحقیق قص کرو دی زلائحا پنبد یوسف فهم بها او سمانا پس صورت وجود دهم مانکم فهم بها او سمانا قص کرو دی زلائحا پی یوسف علیہ السلام ماندی قص دوقا قص دبدکار ہے قص کرو دی زلائحا پی یوسف قص دبدکار ہے فهم بها او هم یوسف قصد امتناعین یاسو از مفسرین دیر شی قصد کرو زلیحا پا نفس یوسف قصد جمع وقا جمع خو مانا خنکو وقا اے وقو و هم بها او قصد کو یوسف بها اے الامتناع بها بزان مانا کولو داغینا اغیو رازا ادیوی نا بس خبر اخلاص شو او مخی ادیوی تایید دے اغیوی حیطا دی مازا اغیوی حیطا دی ماز اللہ مرسی شو کنا هم قص کرو اغی قصد جیما و هم بیا او دی قص کرو دی امتنا لکه حیطا لک او ماز اللہ پا دی گواش لب دیو مانا پدری سورت سرا ولقد همت بها سمانا قص کرو دی جنائے بها بی پنفت یوسف دبت کاری وهم بزجرها وهم بوعظها او قصد کو یوسف آیت پنسیت او قصد کو یوسف آیت پزورنی لگا بعض تفاصیل لکی چه دی پکور کی او بوتو ندی لپاس پی سادر وقت چولی یوسف باتی داولی ودا زما کو زړه کې څه خبره ده ا دې چې ګوري نو مال شرم راځي نغی ته دې بوت نه یریږي او شرمېږي او چې دې نه کتی شي نه اپ ساتر سترګې پټې شي ازلي هغه ذات نه چې علیم به ذات صدور دې دغه نه ځولې نه یریږي ما محمد به ال وقا وهم بها بزجرها وهم بها بوازها زور نه ورته ورکول شروع کړه او نصیحت ورته شروع که چې بدبختی گناهګار گناه دی بدبختی خود خفه کیږي بدبختی د آخرت نعمتونو محروم کیا ده تاسو کې او دا د پیغمبر کاری نو هم به زجرها هم به وازها دا د پیغمبر مقام دی دریم دفتا دا خو همي اختیاری په صورت کې و تښوا نو در زلیحی دا هم دا دم نکتا گئی در زلیحی هم دا اختیاری ہو او د یوسف هم غیر اختیاری ہو او دم بلغ باز کو هم در زلیحا اختیاری هم یوسف غیر اختیاری او ولقد و هم نمالیمی گی ولقد همت لام او قد دے همت مشدد دے البته تاقیق اگه قص کرو قص اختیاری اگه قص کرو قص اختیاری بس و هم بیا او خیال داغلو دی یوسف پا زلیحا اگه خیال غیر اختیاری او رو المعنی لکی الهم و همانه هم اختیارین و هم غیر اختیاری نو خیال غیر اختیاری لاغه بس اس لولا جواب لولا را برهان ربی کی برهان رب نیولی دلی نو لازهرها لازهره نو دی بیزار که برهان در رویت مخی موجود و در رویت برهان اظهار ای معنی شده اظهار هم خبر اخلاص شو هم در زلیحی اختیاری هم یوسف غیر اختیاری په دې غیر اختیاری کې ګناه نشته لکه رومانی او امام رازی وی لکه څنګه وی لکه سروجا دا عدالت یو سری راولې پکوړې ګرمې پکوړې او تازه او بڑا استراخیږي ستا په زړه کې ویره خسته خوشبو ده ورته به خوري سوال نه پیدا کی پکورو ته د زړه خوښه کباب ته د زړه خوښه دتکره شوی چر ته د زړه خوښه لیکن ما خامه پور ته چرم روزه نه ماته او نه پکوړه خوري او نه کباب خوري نظر خوري کی کنه خوري نه خیال راغی استعماله نه د پدې ګناه نشته ری نو هم به ها خیال راغله او خیال غیر اختیاری غیر اختیاری خیال خو لو لا را برهان کې برهان رب لیدل نه وی لفاظه به ما فانا خو برهان لیدل او ناغه غب اگر هم غیر اختیاری غیر اختیاری پاتې شو غیر اختیاری په باب د اختیار کې داخله نشه خبر خلاص شو دا خو هغه صورت ته چې هم صادق شو هم وو صدور هم اختیاری وو نو بل امتناع صدور هم اختیاری وو ای بی زجر والوازی یا صدور هم غیر اختیاری اپا دی جرم اشتره بل قول دادی چه دا هم دا سر نخ صادر شوی نده هم دا یوسف نموجود شوی نده او دا قرد تا حضرت ابو عبیده رضی اللہ تعالیٰ عنہ ده خوی گولا آیت کی تقدیم و تاخیر ده دا لولا را برهان ربی دا شرط ده و هم بها دا جدا مقدم ده حق ابو عبیده وی ولقد همت به او دې قص کړو په یوسف اوس ګره ولولا الا برهان ربي او کچرنه وی یوسف کنه دا هم بها جزا مقدم ده لولا الا برهان ربي نو هم بها کی یوسف برهان د ابن ویلې دلې ردیبم هم کړو خو یوسف مخکې نه برهان در ابن دلې او نو هم ندراغله ابا ابو عبیدوی چې هم بالکل نو موجود شوی او دا هم جزاء مقدم دی او لولا را برهان ربی دا شرط مؤخر دی او تایید صورت قصص وګوره آیت اللہ سم گورا واسبا فادو می موسیٰ فارغا اگر زدر زرر دمور دا موسیٰ علیہ السلام خالی ان کادت قریبا لطب دی بی چه دے اظہار کرے پا زیوالی دا موسیٰ لولا رابطنا لا قلبها که منگا رابط نوی راوی سے پزرکی نو رابط مخ کے دے نو ابداو نشوا دا لولا رابرحان لولا رابطنا لطب دی بی دلتم دغه سمانه دا لولا را برهان ربه نو هم بها کې برهان رب نی ویل دي نو هم بها کو برهان دې له نو هم نشم هم دې شوی دي شو نه مای کرامو اوس دا معنی ډیره مزیدار او بهتر ده اوس به دې یو سوال دی بیا ورځ پاس کوما فدې سوال داله چار کله د حضرت یوسف نه هم نو صادر شوی بیا د لولا را برهان ربی ذکر کول فیدا صدا کده یوسف په زړه کې خیال د بدای نو راغله هم نو راغله او نور راغله بیا د لولا را برهان ربی ذکر کول فیدا صدا علما دغه جواب لیکي وای دا لولا را برهان ربی قران ذکر ذکر کا چې دا عدم وجود د هم دا صدا کمزورتیانا یا صدا زوف دی وجینا یا صدا بل عدم قدرت دی وجینا نو بلکه دا عدم وجود دا هم رویت برهان دی وجینا ہو لولا غابوها سوال بانی پوشوئی کہ حضرت یوسف نا هم وجود شوئے نو نو دا لولا را برهان ربی ذکر کول فیدا سشوان دا جواب لولا را برهان ذکر ذکر کر چا عدم وجود دی هم عدم قدرت تی وجنا نو عدم استطاعت تی وجنا نو بلکہ عدم وجود هم رویت برهان دی وجنا او رویت برهان خو مخکنه حاصل وو مخکنه حاصل وو اغا سی شو برهان سی شو بعد خلقوی چه برهان داو یعنی جلالینم کمان کرنی وی برهان داو چه دیکھ کیناست بین شعبها الاربع چه کیناست یعقوب علیہ السلام فتمثل له یعقوب یعقوب علیہ السلام ورتمخامخ شو تیشو کنا او دا گوت یعقوب پخپلو خلق کی خدا یوسف اے یوسف یوسف علیہ السلام تخت لا حول ولا قوت الا بالله امام رازی واقعی دنر بچے لی دا سی زبردست باسی پا دیزے کر دی کزا اگر باز در توکن ما خام پر نخلاسی خو ما دی اغیر نچوڑ در کر دی پا پینزو خبر که در تخلاسو ما اگر وی چی دا خبر نهایت ضعیف دا او پا دی که دا یوسف بیزتی دا پیغمبر توحین دی که توی چی رویت برهان اگر دیدار او رویت یعقوب دی وی زوی ما که پا دی دنیا که یو افس قلف ساتوی ور هغه د ګناه اراده وکي اسو کو ته مخامخ شنو ګناه کوي بیا یو افسق الفساق یو بدترین فاسق کله چې د ګناه اراده وکي اسو پراشي او ګناه نه کوي یوسف ګناه اراده وکړه یعقوب ته مخامخ شو او دې ځان بچ کړو څه کمال دی دا د پیغمبر توهین دی صحیح قول دا دی چې رؤیت برهان نه مراد مرتبه نبوت تا قسمت نبوت تی حرمت زنا دی تیشو کنا حرمت زنا عصمت نبوت عصمت نبوت تی دانوی برحان دی که حرمت زنا ورتنوی معلوم عصمت نبوت ورتنوی حاصل نو لهم خود دیکھو معصوم دا نبوت پا عصمت نبوت سر معصومو اور عالمو پا حرمت زنا سر ذکر دینا هم ندی سادر شوی پوشل پا دیوانے پا دیکھے با جلالین پسینا دی اور ابن جوزی فرمائے والسادس نامہ کریر خبر کی جبریل ورطر آگئے بوتر آگئے پرانکی بیاوی چو والسادس ان البرحان انو علماء ما احل اللہ مما حرم اللہ فرعا تحریم الزنا بیاوی وحازا وقال ابن قتيبة را حجة الله عليه وهي البرهان وهذا والقول الصحيح وما تقدم فليس بشيء وانما هي احاديث من اعمال القصاص دانوري خبر خدا دا قصبو خلق خبري دي اصل خبر دعوى رؤية برهان درجة نبوتها عصمة نبوت رؤية برهان حرمة على الزنا الحجة على حرمة الزنا اسم صلى الله ابن جوزي باسوكا او چار کله ابن جوزی باس وکه عزت آتا خبر کوما امام رازی باندې خدای رحمتونه وره اے ترتیب تا ګورا ډیر ماشنا انداز حل کړ دې اوی حات یوسف هم نو کړې تبیا یو آیت تر تراړو هم نو کړې ولی الله وی چې هم نو کړې هغه په دې انداز وی و اے موترد کو یوسف علی السلام منطقی ده کنه یا خود اللہ پر لخکر کے دان داخل کا او یا پر لخکر دا شیطان کی کہ تو اللہ منی نو اللہ وی چھ ہم یوسف نے لکھرے او کہ دا شیطان منی نو شیطان وی چھ یوسف ہم نے لکھرے بیا شیطان وی چھ یوسف نے ہم نے لکھرے اللہ حکم دے چھ یوسف نے ہم نے لکھرے بس ٹھیک سو خاوند زلیخی پخپل وی چھ یوسف نے ہم نے لکھرے زلیخا پخپل سے زمانے پسوئی چی یوسف ہما ندے کرے دمیس زنانے طولی وئی چی یوسف ہما ندے کرے شاہد وئی چی یوسف ہما داسی انداز رہ حل کرے وئی ان کنتا من جند اللہ کہتا دی اللہ پر ڈلکی نوراشا اللہ وئی گورا کذالک آداز من کمال دے لنصرفانو سوا تیشوا لنصرفانو سوا چوار وارو من دینا اسوا خیانت والفشا بدکاری انہو من عباد المخلصین او دید اللہ دنے کانو بندگانو مخلصینو مخلصین خالص کہ ان کے عبادت یو اللہ لرا اے اس وقت کرا اللہ سو دلال شمارا خان صاحب اخبر گورا گوا لنصبانو سوا و ایو والفشا اسو خیانت الفشا بدکاری دو دلال اشل انہو من عباد المخلصین دغه ما د خالص بندگانو نو درېشل امر کې ګور آیت نمبر 22 کې وکذالک نزل المحسنین او دیر المحسن سره او دارنګي آیت نمبر 57 ګور ولاجر الاخره خير للذین امنوا وکانوا یتقون ادا یوسف دې آیت 57 کو ګور کانوا یتقون الله سو خبر وکړي پینځه یو خبره اے نصرفان سوا مات سوا رول دے فشاتن ارول دے بندو د مخلصینو نا او د محسنینو نا او د متقینو نا مې پینځه خبرې شوې نصاب دې پوره شو خ الله خو چې دې مخلصینو نه دي خ شیطان هم دا خبره مني چې پیغمبر زما په جال کې نن خلی ولدت الله وی وکدا طریقه د سلالات الله وی دې د مخلا سینو نا دے نصرت حجر و گورا آیت و گورا یو کم سا لختم قال ربی بی ماغویتنی لو زینن لهم فی الارض ولو غوینن مجمعین الا عبادک من المخلصین لبطول گمراکو ما په عبادت مخلصین به زمانه جان بچي او الله انه مين عبادت یوسف خدای مخلصین نه دي او شیطان زمانه جان بچ دي او چا مني الله مني او کله شیطان کې شیطان پر زي غوي مخلصین بچ دي او کله الله باندې او ته خدای خبره مني الله دې محسنین نه او متقین نه او نصر فان الرسول والفخشا من عبادت مخلص او سر پیجن اڑو توی زمان شیخ و داسی او گناہ آ رہا تا ای و داسی او گناہ آ رہا تا آ رہا تا آ رہا تا آ رہا تا ای و داسی دیر خوند نکاو گا نا راتو چی یوسف تا نیز دیر کدن ہوئی تپڑ ماری ہو واپس نصر فا وارو لارتا را روان ہو سپیڑے ہو زو واپس شا خبر نیج را سوک دی میں نے بعد المخلصین دی لاسلو له علماء ترشي کا یوسف علی السلام وی ما الله یو یوسف علی السلام وی انه ربی دعا یوسف علی السلام وی انه لا ظالمون درې یوسف علی السلام وی اتر اوانو آغا سلم آتو گرا اگرا سلم آت قد جعلا ربی حقا وقد احسن بی الاخر جنی من السجن تیشوا او بیا یوسف علیہ السلام وی نوی نمبر آتو گرا هذا اخي قد من الله علينا انه من يتقي ويصبر سو خبر شي پینځه شو غنا يتقي يو ويصبر دعا عز الله درې انه ربي څلور دا یو ظالمون پینځه نو پینځه شو لاس خبر شي ته شو بل عنوان ګرا بیان د شاهد غواسوي عدالت تو زکا نا سپینو کورت آرو گواه سوئی آیت نمبر 26 گورا یوسف علیہ السلام بیانو گورا قالا ہی راودتنی سچے کردی دی زنانے دی کردی ویدی کردی وشاید شاید من آلیہا انکان قمیسو آخرہ پورے او نتیجہ دا گواه سوا سفید یوسف علیہ السلام وار مسلم آنے پوش ہوئے سو گوان شده اے بیان زوج و گورا آیت نمبر 28 انک ایدک النازیم یوسف آردن آزا وستفیل زنبک انکی کنتیم الخاتین زلیخا خواندم وی انکی کنتیم الخاتین یوسف آردن آزا یوسف امود گورا وارتا پہلی تا دم گورا تا دیشو خذ سوئی ده مصر خذ سوئی آیت نمبر اگران 31 وقطعنا ايديهن وقلنا حاش لله خذوي حاش لله ايش تقول خذوي حاشا لله يوبن ذو سغرا اکاون نمبر آتو گورا اے گورا قلنا قال ما خطبکننا اجراوتن یوسف عن نفسی قلنا حاش للہ مالم نالی من سو خضو سووی حاش للہ حاش للہ مالم نالی من اس گورا بیارا اللہ وی پاک دے ابلیس وی چیز ما پا جال کی ندن خطے یوسف وی زپاکم گواوی چه یوسف پاک دے دا خد خامنوی یوسف پاک دے دا مثل جنکیو یوسف پاک دے ٹھیک شو رازدائی را زلیحا دین تپوس کو پا خدای وقت خدای حاضر مناظر که سوک گناگار سوک دے شاب بوای سوک دے اے اوزا پا خپل ہوئی رازدو تدی واورو آیت نمبر 32 قالت فذلكن الذي لم تنوي داوي ولقد راوت نفسه فاستعصم وذكرت زليه راوت سچکرو ماکرو فاستعصم زانران بچکړو خا شابسه ٹھیک شو بیا ور پسې راشه 51 نمبر آتا قال يوفزوت قالت امراه العزيز الان حصل الحق انا راوت عن نفسي وانه لمن الصادقين وذكرت كما انا راوت ما مطالبه كربا او دي چوي كانت هي راوتني وانه من الصادقين من يا انه لمن الصادقين فسكي جاريل هي راوتني خبر خلاص شو اتخلش واستبق الباب ومندك رادوار دروازي تا مندك رغن وقدت قميص من دبرن او اشلاو دي جنه قميص يوسف دشانا والفيا سيدا او مند دي مولاق پر لد الباب دروازي تا چوب سنگ دروازي کلاو شوي وغلقت الابواب بعض خلق ويچ دروازي وي او دروازي وي او دیو دروازه بند کړه چې بیا بنه بند کړه چې بل بند کړه کنه او دروازه بند کړه نو اخر کې چې یوسف تختې دن خر خر خر ټول دروازه کول شي امر دا کړه خیر زبینن کار نه کوم ځکه ما داسې بنگلې لیدلې دي په خوانې زړی چې داغه دو دو درې درې سلو سب دروازې وي او دا د کاټو دروازه اېدل ته یو دروازه دلته بل دلته بل لیکن تدی دا معنی ندا چه دی چه تجو طول دروازی کل آش دی جمع سو دروازی سالور مکور سالور دی کنا پیزا بلا جوڑو چه نساب پورا گو با سالور دروازی دی اسی یو سڑی لچخی گنا یخی دام بردی دام بندی دام بندی دام بندی یخ دی جمع دی سالور وار دروازی بندی شوی خوچ سواخ که سڑی اوزی نو ده سلور نبوزی که یو نبوزی یو نا بنگلوه پا دیر دروازو مشتمل ما خو یوسف که کلتن پا یو دروازی واتو دنن اگه یو دروازو کلاشو خلاصو خبر خلق بیاوی دروازی بند نکره یو طولی نو مرمونو کلاوی دره سکه نا ابل انتی جاڑی ابل داتی دینی دا کرده آنور مطلب ننوی خبر چه قرآن مطلب سره والفیا سیدا لد الباب او ذخر مکاره تو برا چې کتلی حضرت صاحب پتن ولاړو او مخامخ دی او به کور څخه ورک ولاړو چې دیو کتل چا تا کو ایمان زده من اراد به لکه سوا وسد اراده ته چا چې ارادو کی پالساد ګنا اوس فورن تجویز کړي حضرت وی چونکه اسلام آباد کې دا قران یو ډیر ګران کار ملي سیوا او سیدی هر وخت به دغه تحریرات او داسې خبرې کول په اسلام آباد کې دال خلافې کې ډیر مشکل وو اوس وی ترجمه دغه دا فورن سزا تجویز کوي اوس لکه چې دا غټایټ چی کنه دوی د خود غلامانی ناغی چی من ارادا ما جدا و من اراد بیالک سوا وی جلتیو نکی تس سزا نافذ نکی زما سزا دا الا یوسینا مگر سزای دادا چی جیل دکرشی او عذاب علیم یا خد سخت تکلیف دی ولور کرشی یا رول مقصد دی وی سره حیرانم شو چی داستی چل دی او دا خدم سا سا دا یوسفم سره حیران دی دی سره چی یوسف تا داستو کتر حضرت نوی یوسف سترګې د حیا نه ډکې وي سترګې کته کړې دي چې دا وکړل هغه جناب هیرا ودتنی ان نفسي قال بیان یوسف هیرا ودتنی ان نفسي دې مطالبه کړی دا مان زما د نفس ما هیڅ دې کړی سچ دې دې کړی دي وګوره بیا آیت نمبر 33 وګوره رب سجنو احب الیا مما یدنی الیه دوی کری دی مار دی کری اب بیا آیت نمبر 50 وګورئ قال الملک اتونی بی فلما جا رسول قال ارجیل ربک فاسأل ما بانست اللاتی قطعن ایدیهن هیرا ودتنی عن نفسی باسر حنتا دیوننا گورتا اغنانتا اغنانتا او متانسر یو خبر اکی باز شورو دے یو سریر آروان دی دا بادشاہ دا خاندان ما اغنان کیا جگرہ ہے سجنگ دے سشور دے دے صاحب والار دے وی دفتر نرالم او دا معاملہ دا پدی ورکی جسوک بہت دی اغه خیر فیصله در یوم رات کوم کنه ویجا غسنګا وشاید شاهدون فیصله وکرايو فیصله کوونکی من آل یعود آل صالحانا نه خاندان ماشاءالله جواب ان کانا قمیص قدمن قبلن کی چری قمیص یوسف شری دل د مخکنا شری دل فصدقت اوری دا درشتنی و غومن الكاذبین او دی درغ جن دی حضرت شیخ عجیبه انسان اگه بایو گوه سره دی رو خیارو فصدقت چه مخی که نو دا خبر او دولتا تیار شوا اگه دا رسنی آیت مخی ویلی چه فکاذبت دی هنر شده چه درغ جنی اگه فصدقت وی ها بلکل چیتا خبر کوا ترخل خبر کوا وی صدقت و غومن الكاذبین او دی درغ جنو ندی بلکل ٹھیک تا بیا وین کان قمیصه اقی قمیص دې قدامن دبرن شانش لیدلې نفا کذبت دا د دروجنا او من الصادقین او چرته کی فیصله خوشو ٹھیک شو نو بادشاہ قمیص کتر شروع کړ یوسف قمیص خو ہے فلما را قمیصو قمیصو چویل قمیص قدامن دبرن شوکې دې له شا طرف نه قال اقرار د زوج په پاک دامنه د یوسف انه بشک خبر دادا انه من کید کنا داستاسو کید دی مکر دی ان کید کنا عظیم تاسو مکرن ډیر غټی تاسو نو مکر دی یوسف یو اقرار وک کید کنا بل یوسف ارزنا ازا ای یوسف ورتن مخ مخته ورو سړیا بیا ګور واستغفر لذنبک خپل ګناه نه مافي وغواړه انکی کنتی من الخاطئین بشکت ای ګناګارا او توبه وباسا دا غوتا نه شه ده حضرت اگر پټان هو ته فیصله هو جاتا و انکی کنتی من الخاطئین تدیر له خطا کارې باندې تفاسیر وای چه دا سره بوداو سوکی دا ماشومو سوک سوی من بچا پسی زویا نا سوکی جدایو ماشوم گوانی بچهو او بس اگر آمه خودیده که دا قرطبی لکی پسا پا 173 بانه قالا کان رجلن زالحیتن وقال اکرما لم یکن بسبیین ولیکن کان رجلن حکیمن و بیاروسی لکی وقت تواترت روایاتو انہو ان صاحب یوسف لیسا بی سبیین تیک شوان دا زوانو زالح یتنو او خو خیار سرهو وراغی و تخیص تفیصله و خودلا الله الله. وقال نسوتن پیزم حال شروع شو اعتراض اعتراض نسوتن بمرات العزیز نکتو لکا اعتراض نسوتن بمرات العزیز و اعتراض و بسمت یوسف والامرو بتسجین یوسف او دا باغ 35 ساعت پوری سو اعتراض خضو پا یوسف اعتراض دا زلیخی پا پاک دامنه دا یوسف و امر دا زلیخی پا تسجین دا یوسف او خضو پا مدینه که امرات العزیز خضا دا بادشاہ تراوی دا فتح مطالبه که دا خپل نو کرنا عن نفسی دا غی دا نفس قد شغفات تاکی سر چاپی رشوی دا ها دا زرد دینا خبا من دا یوسف تیشوا قد شغفات تاکی سر چاپی رشوی دی ها زرد زلیحینا سشی خبا من دا یوسف لکه مفسرین لکی خرقا خبه شغاف قلبها حتى وصل الى الفؤاد ضرورت اور رسیدا ان علنا فی ظلال مبین ام داوین په خطه یخکار کی خبر کی میټیشن وی چوزل خبره شو بس بیا مزه کا خبره خواره شو چې خواره شو نه زلن هیته رسیدا فلما سمعت ذکر د دفقول د تهمت زلی هیده زانه خپلنا فلما سمعت ارکچ دی واردل بمکرهننا فمکر دی خوزو چپ ما تان لگی ارسلت الیهننا ارسلت الیهننا قاصد لیگ دی خوزو تا واتدت لہننا متکعن او تیارک دی خوزو دی پارا متکعن مجلسون دناستی یا سمانا متکعن بالتشدید حیعت لہننا مجالسا یتکئنا علیها از قرطبی تیار کل ورت مجلسنا چو دی ور باندې تکیاو لګئی لکه خالین خور شو تکیاګان شي چې راضی به ناسی به ډډه ولګی نمتکان تکیا لګونکی یا څو تیار کړ دی لپاره متکا زین د ناسی د تکیا یو شو دین قراءت دی چې دا متکان نه دی دا مخفف دی واتدت لهن متکان او تیار کړ ورتا متکن اغمی وی چې په غسول کوی کیږي لکه اوترنج ٹھیک شو دوه معنی وشي په نفس د کتب کبد کې هغه ته اوترج وي اے مالټي زینه ولا جوړ ک او مالټي کی خودي او چرکان ولا لاس کې ور کړل او رولمانی یاد کا قرطبی سے واک لهن متکن حیات لهن مجالسا یتکئنا علیها اذن متکنشی والمتک هو الاترج بلغه القبط تیار کړو له دین د ناستې تکیا تکیا ځان ولا ګولې اور کړو ورتا هغه میوي چې په غسول خو لکیږي واتت کل واحد من سکینا اور کړو یو د دې ته سکینا وګوره دایبل دارانه پاتې وا وګوره په سورته یوسف کې هم ذکر د چړو ذکر چړو راغی سکینا چڑا وقالت اخرج علینا وطیرازی جی باراشه مجلس برک موجود دے راوی یوسف علیہ السلام حضرت راوی آغا مہیم شخصیت حسن و جوان مجموعہ رالا مچراوی نرائی نو چولی دبی اکبر نو لوی اگان دے پخائس کی اکبر نو لوی اگان پخائس کی یا قرطبی اعظم نهو وحب نهو اے لوی اگانا او مرغوب شوی تی مرغوب شوی رو براوی او دا خبر دیر خدا باز تفاصیل لکی چه دیتا مجی چا قتل نو بس عاشقان که دل بردی اللہ دی ما روب دی نبوت و آچو نبیان بچه چا بدنی تو اکبا یردتی مرغوب شو با او اسم تکلا رجل زالیحین زالیحی وانا ذکر زالیحین نو نسات پرده که و همه چه غیر لحیوی قد منگو چان لده نا تطعی بچه و قطعان ایدیه هننا او زخمی کری اقبلی گوتی قطعان خلقوی چه کچه کری لکه بعد خلقوی چه بس مارتی قطعان ادو خبری نیو گوتی غزه کری چرته لاړې بیا ګوتی الک قطان دی اوننا زخمی کړی ګوتی تاس ذمہ دار چته کړدا واخه سرټ بدرې ملي چې ګوتی کوان لو راي په ګوتې غوسه کړه د ګوتې غوسه کړې دانه چې جدا کته پرې وته سرمن ته وګره دا علام قرطبی هم دغه کې دغه ذکر کړی په صفحہ نمبر 180 کی لکھی قال الناس یرید المجان انو لیس قطع تبین من الید تیشو انما حدش و حز وزارک معروف فی اللغت اچھ زخم و لغتا معروف قبر دا وقطع نیدیا ہمنا اغس کر زخمی کر دلا سنا وقلنا او دی خدو حاشر اللہ زان بچ کر دے دی زوان زان بچ کر دے دی زوان دا گنانا لفاظ اللہ ما ذا بشرا یکو بنا دم نه انا ذا الا ملک کریم نه دا مگر یو ملک فرشتہ کریم عزت مند داولی تشبیه د یوسف په حسن کې ای فرشتو سره ورکړه ولی حسن او پاک دامنی د ملائکو دا مشهور دا اوی زمانه کې حسن لکه شرارت چې شیطان مشهور دی خلق فلان کې ډیر روان سم شیطان دی تا شیطان لیدل دی و شیطان مشهور دی په شرارت او ملائک مشهور دی په حسن او عفت باندې ملک کریم بعض علماء لیکي انا ذا الا ملک کریم ولې وي ځکه چې دا حسن کامل او عصمت کامل دا جمع کېدل دا خو وصف د ملائکو دی نو نو دغه موقع ملاشه قالت او دیو فضالکن اللذی لمتننی فی دا سرے دی چه تاسو ما ملامات کوئی پا بارد دی دا او دیکن زب دیشن دیشن ولقد راوتو اس گرا ویراوتو ما مطالبه کردینا آن نفسی دی نفس فستا سما دیزان بچ ساتر دی ولی لم یفال او کچر دیو نکی آگا کار آمرو چیز ورطا ویما بیاورتو گرا بیاورت جال خورتا او کدی نکیا کار چې دوه ورته ویما لایوس جنمان جیل کې وبند کړی شي ولکون من الصاغرین او شی بده د سپکونا شاهی دربار کې پات کیږي چې زما خبره نو جیل ته لګما بیا باندې کې دال ګوټي ها دته داوی نو حضرت یوسف الله الله قال یوسف وی ربی الا اسجن احب الیا دا جیل چې دا ډېر محبوب دی ماتا دې دنه مسله ثابت شو چې مصیبت ما کې کول په معصیت باندې دي شو ګناه نه ځان بچکولو دی پارا خپل ځان کې مصیبت کې افته کې نو خیر دی مما یتونه نیلې وای لا تصربانی کېدا ونا الا کناره ته مان د دې مکر اسبیلې نه زبر ته مایل شم واکم نل جاهلین او زبر شم د نا پيونا الله اوس پر خود بچ کړې ما بیا نه بچکا فاست جابلو ربو الله قبول کړ دعا دی یوسف فصرفانو کېدونه اړول اوسات یوسف نام مکر دی انه وسمیو الله ورن کړي دعا دی یوسف علیم او پوهه الله په حال دی یوسف علیم نو ثابت شو چې یوسف هم د بدکارې نه کړې په یګه کنا ثم بدلهم ظاهر شو دی خلق تا سیجه ظاهر شو فایل د بداسه دی ثم بدلهم الرأی تیشو ثم بدلهم الرأی بیا ظاهر شو دی ته دا مصلحت من بعد مارال آیات پات دینا چې دی ولیدل نه خې د پاک دامنه د یوسف بدلهم الرأی احکار شو دی ته دا مصلحت پات دینا چې دل دی الآیات اغا نخی پا پاک دامنه دی یوسف ال آیات الدالتو علا برایتی لیاس جنون نو چخام خجیلی کی دیلرا حتی هینس زمانا و دخل ماهو سجن فتیان شپگم حالتا اے تسجیل یوسف الامرو بی تسجیل یوسف و بیان التوحید فی السجن و تعبیر الویا ما اقسام آل السجن یو پاکی مجرم بل پاکی متهم او بل بری من هما سوشو امر پا تزین دا یوسف بیان دا توحید فی السجن او تابعی دا رویا ما اقسام آل السجن اقسام دا آل السجن سو دره یو پاکی سو متهم ایو پاکی مجرم ایو بری دا دی دوارونا بری دوار بلکل بی گنا سمانا یوسف بی گنا نہ مجرم نہ متحم بی تومت اور اغدوا اور قصہ لکی بادشاہ مطبخیو یو حبازو او بل چیرے شراب جوڑا ان کے دوی بادشاہ بادشاہ خلاف اغیل پیسی ورکڑے چھ تب دی خوراک کی او تب دی شربت شرابو کی زار ملاو کا بادشاہ لورکے چھ دے مرشی تازہ بھی انام در تکشوا نو مسئلہ چھ تکشوا چھ دی بادشاہ دی خوراک وخراغے نو دے موثر ندے موثر شراب جوڑا ان کی دیوی اللہ کا زخو خبر واپس اخلا پیخمان شما دی بادشاہ سلامہ جوڑے مخلاق دیکھ زار تھی اس تحقیق دی پارا دا حباز او شراب جوڑا ان کے امجیل تلا حالتے گوری مخی یوسف علیہ السلام ہوں اس بھی خوب گوری یوسف تعبیر ورکی بیاغ مسئلہ دی یوسف علیہ السلام دی جیل دوبارو توزا او داخل جس رد یوسف نا از سجنا جیل تا فتیان دو زوانانا بس دوی لار اس قرآن دانو چی سنگات کرو کی لار اللہ فکمی کمرے کیو صدر بلتے قال آدو ما نو دون یورد خوبنو نیدل قال آدو ما او یود دوینا چا ساکیو این یرانی آسر خمرا لیدل دمازان اخبل چزن چورو ما شراب شراب جورو وقال آخرو ابلوی این یرانی مالی دل اخبر زانا احملو فوق راسی خبزا چه موجد کرے دے پورت دا سر اخبرنا خبزا تو کرے دا دوڑو اگر خمرن دا خوراک شیراک خمرن دا سکلو شے خبزن دا خورلو شے سنبولات وگی وقت پسی را روان کر تاکلو فیرو من را من ہو خوری مارگان دینا نبینا بتاویلی خبر کمگا پتاوی دا خوب انا نراکم المسلمین زگرم تا دنے کانونا مخلص انسانی اولما لکی چی خوب دیو کتا مچانتا بوئے نا لا تسأل الا حبیبا او لبیبا حدیث کرا دی یا محبوب تا خوب خیا یا لبیب تا خیا لبیبوی حبیبوی لبیبوی حبیبوی خوب برتا ویا او کنا لبیبوی او نا حبیبوی ایتا بخوبا قالا اس یوسف علیہ السلام کو موقع گوری یوسف علیہ السلام موقع گوری حالا یوسف علیہ السلام وی لا یاتی کما توامن نبرازی تا تا خوراک تردقانی چی درکی دیشی تا تا لپا تا خوراک جیلیانو تا با دوڑای رات لکا نا نوچه جیل کے با انسار با لکتیم دی پارتول ازادو نوچه دوڑای بے اخوار پا یو دسترخان بیا بیا خپل اخپل کمری تا بوتل نبرازی تا تا توام چی درکی دیشی امیشا الا نباتو کما مگر ما بخبر کری تاسو دوارا پا تابید دی خوب مخد دینا چراشی تاسو دا این یاتیو کما مخد دینا چراشی تاسو تو آمس تاسو دو دوارو اگوری ذالکما دا خبر کم تاسو دوارو تا چه دا تابیر خودل من ما دا علوم ندی علمانی ربی چه ما دا زمان لا خودل دی اس اخی دخی بیشک ما پریخ دی دین دا قوم چه ما نردی پلا او دیاغی پا آخرت انکار کن کی او تباتو ملتا سبحان اللہ ما تابداری کردا دین دا مشران اخبرو چه ابراہیم علیہ السلام دے اسحاق علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام دے ما کان لنا مناسب ندی مگلنا جائز ندی مگلنا ما انبغی لنا ان نشرک باللہ من شئین چل لازم اسو کی صدار جوڑ کو ذالک من فضل علینا دا عقیدہ صفا ساتل عقیدہ دے توحید لرل دا دے اللہ فضل پر مباندے پر خلقو لیکن اکثر دا خلقونا لا اشکرون شکرنا جا کئی لا یشکر شکرنا ادا کئی تفسیر خازن لکی لانم ترکو عبادتہو وابدو غیرہو دے خلقو دا خدا عبادت پریخے دے او دا مخلوق کئی نو شکرنا ادا کئی یا صاحب اے سجن اے زمان دا جیل مرگرو دا جیل مرگری چی کنا دا سینا نیری گی او دل تصر مصابت پا جیل کے دے یا صاحب اے سجن او حضرت ابو بکر صدیق سے ہو اگر پیغمبر صرف یار غار نو اگر یار غار یار سفر یار عمل یار عقیدہ یار پا ہر چیز کی ذکر از یقول لصاحبی اتنوچ از یقول لصاحب الغار نا صاحبی حتی صدیق پا بار سکی مصاحب دا پیغمبر ہو او دا سرد یوسف علیہ السلام پا جیل کی مرگری ہو پا عقیدہ کی اپنو سکی خنو کا یا صاحب ایس سجنے این جیل مرگرو ارباب متفرقونا آیا بندگی دا خدیانو گنو خیرن غردہ ام اللہ الواحد القہار یا عبادت دا یو اللہ الواحد اچھک یو دے القہار پٹول ضرور دے دا چا عبادتو کو عبادت بندگی دا گنو خدا یا بندگی دا یو اللہ اگر عمر ابن نفیل مواحد دا زمانی جاہلیت آئی بوی کنا ربن واحدن ام الف ربن ادین اذا تقسمت الامور ترکت اللہ والعزا جمیعا کذالک یفعل الرجل بصیر دا دغی عربی شعر دے ما پا پختو کی جوڑ کر دے آیا عبادت تا یو رب اکم یا دا گنو اغس دن دے چی پا تقسیم شی زمارو را عبادت تا لات پا پریگی دم ہم دا عزا ورسرا او دا بیناو اقل مند دا غکاروی زمارو را ما تابز من دونی عبادت نکر تاسو دا اللہ نبغیت الا اسمان مگر دا نمونو سمیت موها چی تاسو نمونو اخی دی تاسو استاسو مشرانو اللہ نزا لگل پا دیوان دی من سلطان سو دلیل اس دلیل نشتے این الحکمو نشت اختیار پا امر دا دین کی او نشت اختیار پا حکم دا عبادت کی الا للہ مگر دا اللہ پا دین کی حکم دا چا چلی گی دا اللہ امر آگے حکم کر دے اللہ تعبد اللہ ایہ عبادت مکوے مگر دیو اللہ ذالکا دا مذکور کم اللہ تعبد اللہ ایہ دا دن مضبوط ولیکن اکثر الناس لا علمون اکثر خلق نپویگی علماء لکی ذالک الدین القیم تفسیر لکی رولمانی داغ دن دے ثابت تے پا عقل نقل وحی سرا عقلا دلیل عقلی نقلی وحی سرا ثابت تے یا صاحب السجن اے دا جیل مرگرو بیان اس دا تعبیر بیان دا تعبیر خواب یا صاحب السجن اگر تعبیر دا خواب تا دا نبوت علامہ دا اگر یا صاحب السجن اما آدکو ما حرچل یو دا تاسنا فیسلی ربو خمرا دے بس کئی اخپل بادشاہ دا شراب یسکی سکی با یسکی بانے پہنچوئے دے ساقیو کنا پر یو ٹکی کی دول مطلب بیان کا مانا سا اے ساقی تبا وہ مقدمہ کی بری کی گی او چکالا بری شوی پا اخپل زڑی مزدورہ بانی با بیا بر حالم شی فیستی رب سکی با بادشاہ تا شراب مانا ازادی گی با اپا زڑی گی پی بانی بیا با کارتے واما الاخرو ہر چلے دوی مر کرے فیوس لبوں نے پانسی کرے شی فتح کلو تیر میرا سی اگر ڈوڑے ہوئے کہنا آش کرے پا سر پرو تو فتح کلو تیر میرا سی مارغان بد سر نہ خوری این پاسی بیشی نو مارغان بے والو جے ادیو تے ہاں جی ہاں جی ہاں جی پہ بس دے کہنا خوزی الامر اللذی فی تستفتیان فیصلہ کرے شوی دا فیصلہ کرے شوی دا دا مخ کے نا آغا سیز کے تستفتیان چتا سو غوارے سمانا تستفتیانی چه تپوس کوئی تاسو دوانا دا کمی مسئلی چه تپوس کوئی دا فیصل تقدیر کے مخ کے نشیوی وا اما دا خدای پا حکم در تاوی خوشحال شو جی اے ساقی پسی شورتر آوے تیشوا اور رجشتر راوڑا ورطوی چه یار تازا گرازا اس دے چه روان دی حیط یوسف ورطوی بورا زمان تذکری بادشاہ تمہو کی بیا خوا بس وقت پی کیرا وقال الذي ظن او يوسف عليه السلام اغسرتا ظن يقين ود يوسف ظن بمند يقين دخا زكدا دو يسرو في سلام ان ناجي منو ما كده نجات من دون كده دي دوارنا بيذكرني ياد كزما اذكرني ياد كزما ديني حالت عند ربك عباس سخا دا اذكرني دا معنا ندا چچلاري كنا بادشاہ ته بیا زما خبر او کچ مام خلاص کی نو چې دلته وی چې ما دې خلاص کی نو چې بادشاہ پر سوی راولې کا د الجی العربیکا نظم کاش صفای کاغذ راوړه اذکرنی نو مراد دانه چې زما ذکر وکا مان اذکرنی اند ربک ذکر کا زما دینی حالت ذکر کا زما علمی حالت ذکر کا زمان دا تقواز دا شرافت حالتا بادشاہ تویا پجیل کی ادا سے عالم ناس دی اب یہ گناہ ظالمانو بند کرے رہے اذکرنی اندہ ربکا فانساو شیطانو غیر کدی مرگی نا شیطان ذکر ربی ذکر دا یوسف بادشاہ سخا فلد سفی سجنی بیدہ سنینا او تیر کر یوسف پکا پجیل کی اصو کلونا بس بیدہ سنین دے تین سے اوپر پتنشت سمرا علماء ادری قول دی بیدہ سنینا وکالا بیدہ سنینا دولس کالا بیدہ سنینا سوابس کالا وقال الملک وم حالت شوروشا اس گورا بیان دس تعبیر رؤیا اے داسویا رؤیا الملک داس رؤیا الملک ما تدبیر یا بیانو تعبیر رؤیا الملک ما تدبیر و اظهار العفه و کون وزیرا او دا روان دی آغا 57 نمبر آیت پوری سو مسئلی شدری بیان دا یوسف تعبیر دا ملک بیان دا یوسف تعبیر دا خوب دا ملک سر دا تدبیرنا او بیان دا عفت دا یوسف اور وکونو وزیرا وزیرم جوڑ شا پا پختو کسا تعبیر دا یوسف خوب دا بادشاہ سر دا تدبیرنا او پاک والد یوسف او وزیر کے دل بادشاہ خوب وکتا وقال الملك وی بادشاہ انی انا سب بقرات زوین مو غواگانی سمان سر بی مست مست یاکولو هننا چی خریدی سر بولرا سب غنی جافن او غواگانی تپی خوارد و سبا سنبولاتن او گرم او وگی خوزر نشن او خریابی سات او نور دی اچ یا ایو الملا اے دربار والو افتونی فی رویایا فطرا کے مال په خوب زما کی ته حاصل پاد خوبونو تا برو نا تعبیر کون کی الکما خوب لیدا وسا وی وغوانی ټپی وغوانی سربی او ټپی سربی خوري او وگی دی شنا او وگی دی اوچ اوچ لگی شنو خوري خوب بیان کړي قالو نو بیان د اجز تابق تو ذکر بیان د اجز د تعبیر نا د اهل مجلس بیان دی آل مجلس دا تعبیر ادا سوی اجز دا آل مجلس دا تعبیر دا خوبنا قالو دی ازغاس اخلا احلام بادشاہ سلامت گڑبڑ دی خوبونا بادشاہ خوب کی سر خواگانی مزوانیم گڑبڑ دی خوبونا ازان داخنی چمک نفید ویو ما نحنو بی تعبیر احلامی بی آلیوین حلیم اگر پا تعبیر دا گڑبڑ خوبونو پویا خبر لرن کی بادشاہ سلامت اسی خیالات تی سو خوب خونه چه تعبیر و باسو گرد ور خوبونو من خمان نپیلو سو صحیح خوب بین من بدل تیلو اوز داخو بادشاہ اسمبلی دا حضرت بے گا اسمبلی دا ناس دی او بادشاہ اسمبلی کی خوب پیش کر نسمبلی من بلانو ورطی چه ازواس و احلام اوز دا ساقی خوب او بویشی کن شرابی شی بادشاہ سلامت این جی ویو سرے دی پا دی جیل کے او نهایت معبر دی او ډیر لوی سره دی او ما اولی گورتا بخا بزا وقال لزین جا منو ما نوی آده سری چخلاشیو داغ دونا وزدکرا و بیاغ ازدغامو شکنا وزدکرا بعد اما او یاسو ورطا قصد یوسف پس دیری مدینا امت دیر مدا بیاناو نبیو کم زخیم تاسا بتاویلی تابید خوب فارسلون سمانا ما اولے گئے پہ اجازت خاص سرا حضرت پہ فرمائے فارسلونی ما اولے گئے سرد اجازت خاص اجازت ری لیکن بعد خلقی کا نا پہلے کارخانو کی چززی متاسخہ کارٹ بھی چززم ورکی والاہم تالشی اخلی کمزے ناغلے سکتے پیجیں اور چتازخہ کارٹی تو ارتدا سکتے کہتا پوس گئی چتازخہ کارٹی تدوخے ابھی زہا اجازت خاص حضرت پر ایک جیلونو ملی دل اجازت خاص دے لار چھے لار پر منڈا منڈا لار گوری یوسف علیہ السلام نازل یوسف ایو صدیق الادماج دے لار اجازت خاص سرا اور نہایت محبت وجنا تیشو یوسف منادہ مخ کے ذکر کا یوسف اے یوسفہ ایو صدیقو اے زمان دوست تکارو ایو صدیق یوسف اے مرگری ازما چی یوسف اے یوسف ازما یوسف ازما مرگری بس بیابتنا فی سبی بقرات سطورا کمنتا فبارد او غواگانو سربو چی خوری دیل را او غواگانو تپی او او وگیشنا انور دی اچ او دا جواب را کا لال یارجو الناسی چی لاشم خلقو تا لالم یالمون چی خوب تابیر پوشی قالا سبحان اللہ سبحان اللہ واد پیغمبر تابیر یو عالم پا کتاب کی لکلی دی ویزما ما دیدن که دیر مارت وو خبار تقدیر و زما سے اشتباهات شکوک و شبهات و شیطانی خیالات و تصورات چه اللہ چرتا دی و دغی وحی سنگرازی و دا پیغمبر دی و دا امتی دی و دا سو وهمون و زما پا ذهن کی ای ما بر از مره استخاری و دعاگان وقتی ریو رضی دو ما نماتا پا دی خوب که لکه خوب وینو چه دا دین دا اللہ بر حق دین دی اللہ یقینا بادشاہ دی رب دی او در رسالت سلسلی حق دی او نبیانو توحی کی گی او دا قال تزرون سبع سنین دابن و دام زمان زین کراره او گور خلق تا خوبی دا غواگانو لی دا یوسف پیغمبر دی اللہ پا حکم مشوره او تعبیری ورطو خود سرد تدبیر نا ای دا خبر دروغ جنو که حق و حق و چه حق و باسید اللہ بر حق دا سلسلہ در رسالت رسولانو بر حق دا او نسبت توہی انبیاء تو دا طول حق دی اغوام مام طول ختم شد. قالا یوسف علیہ السلام بیان دا تعبیر سرد تدبیر نا مانو تو گو گی دے قالا یوسف علیہ السلام وی تزرعونا کروندی بکوی تاسو سبا سنین دابن وکالا پر لپسی او دا قید میں دا تمخی پریخو اسو لکا قرآن کی صورت کے ذکر دا کلنو هم ورت عام وی هم ورت سان لغت تکانا ذکر دا کلنو اے عام او سان سبا سنین دابن فما حسدتم او گرو حسدتم لو خبرم بگرارا آگا چه تانسو لو که نفذرو پریگد دیل را فی سنبولی پا خبل وگو که الا قلیل مما تو تاکلون لک سواد لک اغی سینا چه تاسو خورای سمانا شوئے تاسو جوار دی مثلا جوار بوئی که نا تاسو چه جوار ہو گٹے انو چه سمرا خورای نو آگا زان لتا کوای او جرند لورای اوڑا کوای انور دا وگو که تونو که غرز آوای دیر پار چه دا وگو که دانا خرابی گی نا فضر وفی سنبولی که دای پو وگو که الا قلن می ماتا کلون سمیاتی می بازالکا بیاب راشدین پستا سبون شداد وکلون سخت یا کلنا خریب دا کلون یا کلنا دیکھا تا کلون دیکھولی یا کلنا خریب دا کلون ما قدمتم لهمنا آگا چه تاز دی کلون دی پار مخی پا کندو کی خید پتونو کی الا قلم ما تخصیدون سوا دلک آگا سیزنا چه بیابا لپا دا تخم محفوظ ساته اوز یا اکل نکی اکل نسبت کلون دوکا ادا نسبت نسبت مجازی دیخا یا اکلنا خوری بدا کلونا نو کلون خونا خوری یا اکلو اهلو هننا یا اکلو اهلو هننا خوری با پا دی کلونو کی آل دا کلونو چه سوک بجوندی نارو بخوری نو تا خونوی چه تا کلونا تاسو بے خوری نبی آخو دی دام تاس بجوندی او کالا سوال اس کالا یا کلنا یا اکلو آلو هن فی هن خوری با آل دی کلونو پا دی کلونو کی بیاوی الا قلیلا مگر طول مخلاص ہوئے تحسنون تخم دی پارا کندوانو کی وگی ساتے سمیاتی مبازار کام اب یاب راشی پس دینا کلونا فی یغاسو ناسو پا دیب بارنو وریو دیشی پا خلقو باندی باران نبو اوشی پا خلقو و فی یاسرون اپا دیکی بخلر نچوڑل دمیو کئی مانا بیاب عبادی راشی بارنو بوریگی غلی براوزی انگوران بی کجوری بی خلق شراب جوڑی با دستور اخبر کارون بکی سمرا خیستا تعبیر پا پوشه کنا پا تعبیر باندی قال الملک اتونی بی اے انچلار چلاڑ بادشاہ تے بادشاہ سلامت تعبیر دا دے اگی صاحب وی اول وکالا آبد راحت وی بیاب وکالا آبد سوی دا سکڑی بی اوی چاول وکالو کے جکم مال اگٹ ہے دا محفوظ ساتے بقد ضرورت اڑکاوائے نور دے وگو کیوی اچکم روس تو وکال رالل نو پایی که چه خورای نو طول غلب نخلاص ہوئی تخم دی پارا با پکندوانو که بیام سلس جمع کوئی او دازی صورت حال دی خواه زبردست حضر درگو چا زما حکومت او دمر او خیاس ہوئی پا جیل کے لی فور لاش راولی فور باش عدل محفظ فور لاش وقال ملک ابتونی بی باش عدل مندک راولی ارچی راغ موٹر بارو درو دن لا جیل تلات یوسف علیہ السلام تی جناب دا اجازت حاصل وزیر اعظم سے طرف نا تاسو جی راشی او باق تاسو موٹر والار دی یا سوائی پی بادشاوی چی تازان دی ریحا شوی نہیں اللہ اکبر دا استقامت تی یوسف علیہ السلام نے چا مسلم شریفی لی نبی صاحب خپل توازو ذکر کی وَلَوْ لَبِسْتُ فِي السِّجْنِ لُبْسَ يُوسف لَعْجَبْتُ الدَّعِيَا اداد یقی کمالو که چر دمر وقت ما تر کرے دعی سرب روان شو خدا دعی کمال دیو دعی سبر دی دا عام محدثین دا توجی ذکر کئی گو چاہی که بل توجیم دا دا خو یوسفو چی پات شرب که چر ما تویر لَعْجَبْتُ الدَّعِيَا لِدَّعْوَتِ زبر سر روان شو مسئل خودو دی پارا بیدائی نئی نئی نئی لار شیزو پا کم جرم راگ دیں دیر اوچھا تا خبر ادا علماء دیوبند یو عالم پا کراچے کی او وفات دیوز اللہ دیو بخی آئی سا مسئلہ دی سرکونو دی جماعتونو مسئلہ نو پا ای بانی مقدماتونو پا کراچے کی بچی کل مقدمی تا حضری دا علماء بطلل نویل خوف خطر لائف شوا چی دا ستا فساد جور نشی نئی پینڈا اس پیرم کورت تراو لے گا آخر مختصر خبر ادا چاہیے توی لشلا چت معافی ہو واڑا تھا حکومت آئین غلطی کا تو ان کا تو معافی ہوا چمنگ ٹاپری کے تو آگے عالم بولی کر چز معافی نہ واڑم اگر چار سنگ چیما حضما تعلق علماء دیوبند سر دے او علماء دیوبند چرتا معافی وقت نہ رہا معافی نہ واڑ مرضی تاثر ار لہا کرش پوچھ اللہ خلق کل کل کل کل حضرت پہ داڑی کی لاج رکھو داڑی کی لاج رکھو دے گیری لحاظ ہوکا دے جماعت لحاظ ہوکا علم لحاظ ہوکا دے دن لحاظ ہوکا دے جماعت لحاظ ہوکا دے تو لحاظ ہوکا وقال ملکو تونی بھی فلما جاو رسول چراغ ورط ارچی نو دے ورط ارچی لاربک زبر شاہ سخل عرشا فسالو تا پوسیو کا ما بارو نسوا سر حال داغ زنانو آو زنانو اللہ تی قطام دیونا چگلا سنے زخمی کرو رب زمان پکے دگی پوا دے خلال سے تا پوسیو کا دے جی راغے بادشاہ سلامت صاحب و مرازی ولی اگوی تو پکم گناہ چی جیل تر آلے گلے شیم دگیل تحقیق کرش اللہ ولی کہ داسی رازم نو پنبوت بداغ پاتیش پنبوت بداغ پاتیش زمان تحقیق ہو گئے خواہ حضرت پی بادشاہ فورن چلے اسمبلی راو بلنا اب آگے کی دا دغم رانی اس جیسے سا زمانہ کی پر اسمبلی کی دا مفتی سے وہ مولانا غلام غوث ہزاروی سے وہ اور دا اڑمبے زلو چی دا علماء پر اسمبلی کرا لو و دی علماء و بدنامول و دی پارا دی خود سم مشوره و کنه دی کسان یو لوی خزا مشوره خزا دا اس پا دی مرده که جنده دا والا لیاقت علی واقع ندوی دا مشوره و کرا چه من با مولیان بدنام کن اسمبلی تا بچه سبا رازی کنا انو من با مصافحه کن لازم ملاو او فوتو که و خلق با فوتو راست کی مولیان با بدنام چه جو گره دی خود سر لازم ملاوی سار شد وی دا علماء روان دی او دا خزی ورطا ولار دی اسمبلی میں بات سوک رہے لاس ملاوی سوک چرا لاس ملاوی کیا نا چل خود ملیان تا جوڑ دی پی غلام غوث بابا دی رستو انور علماء مخ کیو بابا زین دیر مخ کیو پی دا سوک اسی چل دی پی تا سو ما مخ کے کہے ہوئی اچھ لان نزدی شو کنا نو اگا ورطا لاس مخ کی تاوی دی دا سے پڑا خوشی کنا لان سے دا سے کنا اپا شاو تخت دیتا دم رو خیاس چڑھے ورطے مصافحی سر سے جوڑی گی رازا کوئی هغه په شاو تخته دا داول خدای پاک عجیب پویا ور کړی دا د بدنامۍ نه علما خدای پاک کو ساتل دا داخله کومه طریقه نه کې د علما بدنامولو دي پاره قال ما فورن استملای را وخت او تفوز ما خط کننا ازراوت یوسف سده حال تاسو کله چې تاسو مطالبه کړو د یوسف نا ان نفسی دغه د نفس نو قلنا او دې خذو حاشر الله پاک دی الله حاشر الله ځان بچاتره د ګنا نه خاص الله رضا دې پاره معلوم نه علی من سوین من نه دې معلوم کړي نو په هغه باندې اس قسم ګنا الله اکبر والفض ما شهدت بلا عذاب هیڅ ګنا نشته نو چې داوی نو عزیز مصر بادشاہ روغنی دیتاو قتل داد قوم مشر وکنا اسی بار ناستا دا دی خواد دا ناستا وان یو دی خوئی دا سر آئی دا دا را نخشا وقالت امرات العزیز اوی قدید بادشاہ الان حص حصل حق اس کو حق بالکل سامرش بالکل حق سامرش انا راوتو عن نفسی ما مطالبه کړو د هغه د نفس و انه دا جیل کې چې کوم ځان دی لمن الصادقین دی د رښتینې دی چې انا را بس زما دی بس ذالکا دا کلام د چا دی ابن الانباری وای چې قول صحیح دا دی چې دا ذالکا و ما ابرئ دا کلام د یوسف علی السلام دی تفسیر ابن کثیر لکی لک صبر ابن الانباری وی چه کلام دی یوسف دز ارس روسی بکم خبرکم ابا قبیلی دا کلام دی یوسف علیہ السلام دی علامہ قرطبی تفسیر ماوردی روح المعانی ابن کثیر اغی وی چه دا کلام دی زلیخا دی لگه چلا یوسف علیہ السلام خو بجیل که در آغل خونه دی دیل پار دا کلام دی چاری دا زلیخا دی بذالک دارشتہ می زکوی لیا دما چې دا ځوان یوسف پوشی انی لم اخون بالغیب چې ما خیانت نه کړی دی په غیر موجود غای کی شته خونه نو ما حق خبر وکړه وان الله لا یاتی الله نه تر سره کوي کید الخائنین کید خیانت ګرو اخر مزه خائنو ما نو بربند شوم هر سوشل او زما بی عزتی وشو په ما وبرو نفسی از ځان نه پاکو ما ان النفس لمارتم بسوی بشکه نفس انسان چي دي خامخامر کې انسان ته د ګنا الا مارهم ربي سوا دغه همنا هر نفسنا هرونا چلا پاکي باندې رحم کړی ان ربي غفور رحيم الله دې بخون کې مهربان او دې صورت کې وګوره اقسام د نفس ان النفس لمارتم اور الا مارهم ربي ان ربي غفور ایو نفس لوامه دی ایو نفس اماره دی ایو نفس مرحومه دی درې قسمه نفس نشله اول مالکی تفسیر ماوردی دریم جل صفحه نمبر 48 او دارنګه ابن کثیر د دې اطلان دی لیکي دا قول یاد کړه ابن کثیر د دې قول لاندې لیکي اخر کې لیکي دا تقولو انما اعترفت بیا دالا نفسی لیالم زوجی انی لم اخون بالغیب فی نفس الامر او دیوی واز القول تقول المرأتو تقول المرأتو ولست ابرئ نفسی فإن النفس تتحدث وتتمنى ولهذا راوته او بیا خیر کی واز القول والاشهر والالیق والانسب بسیاق القصتی ومان الکلام ابن کثیر فرمائی چه دا قول پتولو که صحیح قول دارا دی او دارنگی تفسیر قرطبی لکی دا دی اطلان دی 209 صفحہ دا قلتو اذا احتمل ان یکون من قول المرأتی فالقول بی اولا چه دا دی خزی قول شنو دا دیر بہتر دی بس وقال ملکو او بادشاہ اعتونی بی شیخ مرحوم بوی بعض تفاصیل لکی چې د یوسف او د زلیحا په منځ کې نکاح بیا رسول شوی وو حضرت فرمایي چې دا قول صحیح نه دی. د دې وجنه صحیح نه دی چې زلیحا بدکار زنانه وا بدنیت او بد عمل وا او د پیغمبر په نکاح کې بدنیت او بد عمل نه راسي. گو چې بعض خلقو لیکنه دی په تحقیق دغه چې نه دی. وقال الملك اتوني به وي بادشاہ چراول دای سماتا استخلص لنفسي چې خاص کوم لپاره د خپل ځان وزیر وزیر او مشیر کما چې یوسف علی السلام راغ فلما کلمه چې کله بادشاہ یوسف سره خبرې شروع کړې وقال وي بادشاہ انك اليوم بشکننت تنن لدينا مسخا مكين خاوند لوی مرتبه امین اماندار ته زما مشیر خاص. وقال لو يعود ولا ركولا يوسف عليه السلام انا اجلني الى خزائن الارض ما مقلك بخزانو دزمكو اني حفيظ زساتن كما حق دارچا عليم پويمه پتدبيره پتدبير پويمه وزيدك خلق وين چې دنیا چې خنوا حتى يوسف عليه الصلاه والسلام بیا دنیا ول وختنا نو دغه جواب دادي چې دنیا بده چا ده چاورت چې دنیا بده ده. دنیا خو خدا خو بده خو هغه دنیا ده چې تا په بده کې اونخلی او چې ته دې ځانو ساتي دنیا خو بده نه ده. یو جواب دیم جواب ده امام ابن جوزی فرمای ذات المسیر والا وانما سال ذالک لان الانبیاء بوسوا بالعدل فعلم انه لا احد اقوم بذالک منه. حضرت یوسف دا مقام زکه وخته اغه ته پته وا چې په ملک قاصالی دا او انبیا په عدل لګل شوې دي نو کته کې صدا او د قبول نه کما نو خلق به عدل اونکی ذکر اجالنی تښه انور تفاسیرم لیکي کتاب التفسیر لیکي ابن جزیل کلبی طلب الولایتا رغبتا منه فی العدل طلب الولایتا رغبتا عنه فی العدل عدل مکوما. وكذلك مكننا ليوسف الله مدارنګ زیور کو یوسف لپاره دزمکا که تبو منا زین وی دزمکینا چاته چې د خوخی مخ خو جیلونو کې وکنه اوس بادشاہ دی وزیر خزانه دی چې چاته زیږي رسول کومګا پخپر احمد سرا چاته زم خوخشی ان زه کومګا چې د نیکانو المخلصین المحسنین مخلص او خامخا چې د آخرت بهتر دی په پادغه چا چې راوړی دی ایمان وکام یتقو او دې چې ځان بچ کید ګنانا الله شهادت ته نصرفا انصف الفشا ان من بعض المخلصین من المحسنین کام یتقون. وجاء اخوت یوسف اتم حالت ذکر اتم حالت دی او دا تقریبا آغا مخامخ ولكن اکثر ناس لا يعلمون اتش پہ تم نمبر آتا پورے دے اپا دے کی چکم مسئلے بیانی گی ذکر و مجی اخوات یوسف اولا و تسببو الى مجی مسانیا و بیان و مشورت ابیهم سو مسئلے شو درے مانا اے دا سوا ہے راتل درون دے یوسف یوسف سخا اول او سبب جوڑ دل لپاد راتو دوبارا او مشورت کل اخبر بابا سرا دریم مسئلے شو. وجاء اخوت یوسف اور آل رونو دی یوسف علیہ السلام رال ملک قاصالی وا دیم رال چې یوسف علیہ السلام بادشاہ دی اور رال چې موږ غلا ملاوش چرال فدخل علیه دوی داخل چې په یوسف فارفم یوسف او پیجندل هم له منکرو او بیا غل ناشنا غنوم کیو دوی نه پیجندل یوسف ولو پیجندل زکا د مشر انسان په بدن کې تغیر ډیر کم راځي او کشر پای کې ډیر تغیرات راځي. اوس یو سره معصوم دی ګیره لانه دراغلی او چې بیا لږ کال پس وګوره تم ژوندې ګیره راغلی او په ګیره کې سپینوم لګېدلې هغه وخت چې تعالی د وړ کې ونو سو خغات د دنګ دی ته په چا سوک دی او مشران خو مومن بدلیږي نه بدلیږي نه ته به او دا خواغه دی یوسف او پی جندل چې دا مشرانو ای یوسف نه پی جندل کین اس ها غوندی کې خدل هی بادشاہ سلامت غنی لراغلیو د کنعان ما کینه او الله نظام چې یوسف ته ځان ورته خای نه ګوري خان چوپ کین ولما جهزم بجازم هر کله چې تیار کړی ته سامان نه دودی تیارې وکړو دې په سامانونو سره. نو دیوی قال اتونی بیا خلکم اے راولې ما تخبرور منبی کوم چې تاسو د پلان نه دی معلومات کو تاسو کسانه به جناب محترم منګه خلص دایو ایوزم پلار دی مور دا ایوزم منګه رور دی د پلار طرف نه خو زمونږ پلار مو سره نه دی پرې خو دی بیا زه په بیا چې برازه کنا غرور کوم ځان سره حواله بیا لا ترونا تاسو نه وینئ انی او فل کله از پورا ور کومه پیمانه وانا خیل منزلین او زه بهتر بهتر خدمت کوونکې د ملمنو ما خیر المنزلین غرم د ملمستیا کوونکو نا المنزلین ټیک دی کنا منزل بلمشر منزلین کو زونکې د منزلینو بهتر ملمستیا ور کوونکې ما وګور څنګه بادشاہ ما ملمستیا کو افایل لم تاتونی بی او که تاسو دی رانوی سما سخا فلا که لکم نبی تار پار پیمانا ایندی ما سخا ولا تقربونی زیران شه اللہ بادشاہ دیکھا نا راولی پیمانا با درکو ما که رانوی سما قدم که نده زما پا دی بادشاہ کی باقی جنابی بادشاہ سلامت سنراوی دوانو ابا ہو زرده چی چل چل بوکو سنراوی دو ورغلاو بکو سطریقه بوکو فبعد ضرور اباو دغی بابا سرا و انا لفائلون از مونگ دیکھ دیر تجربه کون کیو لفائلون دی فائلون خود دیکھنا چاہم دا کار کون کیو سوا انا لفائلون او بشک من خامق دا کار کون کیو تجربه مشتده دا سنوی چی چاپا تجربه کرا گا دغا ناس دے او پا دی اتفاق بعض علماوی چی دارون دا یوسف پیغمبرانو پیغمبرانو جمهور رائے دادا اگر چې کتابو لیکلی دی کتابو کنا لیکن دمره خبر چې ولایت ته خوب نه وباسه ولیان وو اولان عالم الغیب نه دی مخامخ ورو دقه ناس ته دانه پیل ده سوخته اته دې زمانه کې ستاسو لاګان دی وباسه ته په زمانه قالو سنرایدن اباه وان الفاعلون اوس چل کې وقان لفتیانه او یوسف علی السلام خپل نوکر تا فتیانی نوکر تا وګوره صورت تا وګوره صورت تا باشانو صفاتو نسو سید والفیا سید اولاد الباب سردار امراۃ العزیز اے عزیز اے نو ربی اے رب تیشوا اے نو کر س فتیانه نمونه د خلق صفاتو د خلق دا ډیر لوی صورت ته سره چارام سره وای کنه چې په کال کې فرمان ده په کال کې چاته دی نمبر نه نه الله سیم چې کال کې دا صورت یوسف زویم په پدریم مې څه کوي مسلو ورو کوي په زو کوي دا ملي